أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver. في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahiret haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve gına azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmün hisâb, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Âl-i İmrân suresi 140. ayet-i kerimesini konuşacağız. Ayetin hülasası günlerin dönüşümü hakkındadır. Allah-u Teala zafer günlerini, mutluluk ve keder günlerini müminlerle kafirler arasında dönüştürdüğünü anlatıyor. Bu günleri devamlı surette bazen müminlere bazen kafirlere verip duruyor. Kıyamete kadar da bu günlerin dönüşümü böyle devam edecektir. Bu ayette bunun neden yaptığını, bunun sebebinin ne olduğunu, hikmetinin ne olduğunu bize açıklıyor. İnşallah ibretle, kemalatla dinleriz. İmam-ı Azam'ın Kur'an ayetlerini dinlediği gibi dinleriz. Ebu Hanife'den bir nakil yapmam lazım tam burada. Dünyadaki Müslümanların %60-%70'inin tabi olduğu imama, Ebu Hanife'ye diyorlar ki, bu ilme nasıl sahip oldun? Ebu Hanife diyor ki, bir sırrım var. 1000 defa dinlediğim bir meseleyi, 1001. defa dinlediğimde de sanki ilk defa dinliyormuş gibi dinledim. Anladınız mı meseleyi? 1001. defa dinlesem bile o meseleyi, bir vaazda bir hoca bir ayet söylüyor. Ben o ayeti 1000 defa dinlemişim. O ayeti 1000 defa dinledim, okudum. 1001. defa dinlememde ya da okumamda sanki ilk defa dinliyormuş ya da okuyormuş gibi hareket ettim. Görmediğim ne var dedim. Göremediğim bakış açısını görmeye çalıştım. İşte bu bana hep hikmet verdi, hep farklı kapılar açıldı ve ilmim böyle arttı. Allah-u Teala Kur'an'da diyor ki, Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin ki rahmete erişesiniz. Susun, bir, iki, dinleyin. Dinlemek için önce bir susman lazım, Kur'an'a karşı bir edep, bir saygı lazım. Biliyorsunuz Kur'an okumak sünnettir İslamiyet'te, dinlemek farzdır. Bir yerde Kur'an okunduğu zaman canlı bir Kur'ansa, bir teyip kaydı falan değilse, muhakkak orada sessiz olman gerekiyor. Sesini kesmen lazım. Dinleyeceksin. Farzı farz-ı kifayedir. Bir kişi dinlerse, oturursa diğerleri kalkıp gidebilir. Tek kişi oturursa diğerleri mesul olmaz. Dolayısıyla susun ve dinleyin diyor Allah Teala. Önce sonra rahmete erişesiniz. Susup dinlersen edepli ve saygılı bir şekilde aynı ayetleri yüzlerce defa dinlemiş olsan bile ben sana rahmet veririm. O rahmet nedir? İlminin, hikmetinin, muhabbetinin ve aşkının artması. İşte Ebu Hanife'nin dünyanın en büyük alimlerinden bir tanesi olmasının sebeplerinden biri bu. Hikmeti bu. Biz de bu ayeti kerimeye daha önce denk gelmiş olabiliriz okumalarımızda ya da vaazlarda dinlemelerimizde. Bu ayeti kerimeye istersen 100 defa denk gelmiş ol, önemli değil. Kaldı ki bu ayet çok denk gelebileceğiniz bir ayet değil. Diyelim ki 100 defa daha önce dinlediniz ya da okudunuz. O dinleyişinde ya da okuyuşunda sanki ilk defa dinliyormuş gibi dinleyeceksin. Göremediğin ne var? Kaldı ki şu Kur'an'ın, bakın Kur'an tektir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir tek harfi bile değiştirilmemiş olarak mahfuzdur, korunuyor. Ama Kur'an'ın binlerce tefsiri vardır. Binlerce. Binlerce farklı alim, Kur'an'dan anladığını, hadislere vurarak, Muhammed Aleyhisselam'a vurarak, sahabeye vurarak tefsir etmiştir, açıklamıştır. Hepsinin farklı farklı gösterdiği noktalar mevcuttur. Renkleri çok boldur, çok geniştir tefsir renkleri. Dolayısıyla bu şekilde dinlersek Allah'ın izniyle müstefid oluruz, istifade ederiz. Buradan evimize boş dönmeyiz. Haftamıza, ayımıza ve hayatımıza bir şeyler katmış olarak evimize döneriz. Belki buradan öğreneceğimiz birkaç bilgiyle birkaç Müslüman kardeşimizin hayatını kurtarmaya vesile olabiliriz. Bunu bilmiyoruz. Belki bir tek bilgi. Birçok insanın hayatını kurtulmasına vesile olabilirsin tek bir bilgiyle. Bu şekilde dinlersen Allah'ın izniyle Peygamberimiz, sahabe ve Ebu Hanife'nin çizgisinde yürümeye devam etmiş oluruz. Biiznillah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. Muhakkak Rabbimiz azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Şöyle buyurdu. İn yemseskum karhun, eğer siz bir acı aldıysanız, bir darbe, bir yara, kar kerhten demektir. Arapçada yara, darbe, acı anlamına gelir. Kar. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, burada Müslüman ordusuna, Müslüman askerine Allah Teala Hazretleri bir ayetle sesleniyor. Uhud'da savaşı kim kaybetti? Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu. Peygamberimizin kaybettiği tek savaştır. Sebebi ne? Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü dinlememeleri. Sadece 50 adamın 40'ının Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü dinlememesi ve dağı erkenden terk etmesi. Sebebi bu. Ne oldu bu terk edişle, Peygamberimizi bir kez dinleme işleriyle galibiyet üzere olan savaş bir anda terse döndü. Arkamızdan saldıran Halid bin Velid komutasındaki süvariler savaşı tersine çevirdi ve onlar galip oldular. Müslüman İslam ordusu savaşı kaybetti. Ve bir yara aldık. Orada onlarca şehidimiz var. Şimdi Allahü Teala Hazretleri bu savaşın sonunda Müslümanlardan bazıları üzüldü. Çok moralleri bozuldu ve şu soruyu kendi aralarında birbirlerine sormaya başladılar. Allah bize neden yardım etmedi? Biz hak bir davadayız. Biz İslam davasındayız. Onlarsa 360 tane tanrısı olan şirk davasında. Biz tek ilah olduğunu söylüyoruz. Ve hak davasına hizmet ediyoruz. Bunun için canımızı ortaya koyduk. Allah bize neden yardım etmedi? Bu sualler müminlerin arasında gidip gelmeye başlayınca Allah Teala Hazretleri Ali İmran Suresi 140. ayet-i kerimesini Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirdi. Ve onlara şöyle seslendi. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, bir darbe aldıysanız فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْهُمْ مِثْلُهُ Bedir'de de o karşılaştığınız müşrik kavim, Bedir'de de onun bir misli ağır bir yara aldı. Onlar yara alırken, onları biz mağlup ettiğimizde her şey güzeldi, iyiydi, Allah sizinleydi de. Şimdi mi Allah sizi terk etti? Mağlup olduğunuz zaman mı Allah sizi terk etti? Bedir'de biliyorsunuz, Uhud'da kaybettiğimiz insan sayısı kaçsa, Bedir'de müşrikler iki mislini kaybettiler. Daha da önemlisi, kumandanlarını kaybettiler. Utbe bin Rabia, Şeybe bin Rabia, Ebu Cehil, Mekke'nin en büyük kumandanı, en büyük lideri. Liderlerini kaybettiler. Sancaklarını kaybettiler. Müslümanların aldığı yaradan çok daha büyük ve şiddetli bir yara aldılar. Şimdi siz Uhud'da bir yara aldınız diyor Allah Teala. Onlarsa Bedir'de sizden çok daha şiddetli bir yara aldı. Neden bu suali kendinize soruyorsunuz? Kaldı ki onlar batıl bir davaya hizmet etmelerine rağmen, bir şirk davasına hizmet etmelerine rağmen hemen toparlandılar. Bir iki yıl içerisinde yeni bir ordu kurdular. Ve size karşı savaşmak için inatla gayret gösterdiler. Size ne oluyor ki hak bir davaya hizmet etmiş olmanıza rağmen, hak bir davanın hizmetkarı olmanıza rağmen tereddüt halindesiniz. Onlar batıla hizmet ediyor, hemen ordu toparlanıyor. Karşı saldırıya geçiyorlar, bir ordu daha kuruyorlar, bir savaşta daha giriyorlar. Siz hak davada olduğunuzu söylüyorsunuz. Siz ne oluyor da hemen teslim oluyorsunuz bir savaşı kaybettiniz diye? Ben peygamberimi belki mağlubiyetle sınamak istedim. Ben peygamberimin ashabını, talebelerini, dava arkadaşlarını mağlubiyetle sınamak istedim. Hem peygamberimin sözünü dinlemeyen ve savaş mekanını terk eden sizsiniz, o Okçular Tepesi'ni terk eden sizsiniz, hem de mağlubiyetten sonra Allah bize niye yardım etmedi diyorsunuz. Hem suçlu siz, hem yardım etmeyen Allah. Bu nasıl sual? Bu nasıl tereddüt? Allah-u Teala bu ayette müminleri bu şekilde uyarıyor. Bu günler döner dolaşır. Devam ediyor Allah Teala. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ İşte bugünleri biz böyle نُدَاوِلُهَا çeviririz, döndürürüz. Bir o tarafa veririz, bir bu tarafa veririz. بَيْنَ النَّاسِ insanlar arasında. İnsanlar arasında biz bugünleri böyle bir o tarafa veririz, bir bu tarafa veririz. Biz bu zaferleri ve mağlubiyetleri bir o orduya veririz, bir bu orduya veririz. Biliyorsunuz kardeşler, her ülkenin ordusu olduğu gibi Müslümanların da orduları vardır. Müslümanların orduları bugüne kadar yaptıkları bütün savaşları kazanmış mıdır? Hayır. Hayır. Kaybettikleri savaşlar da olmuştur. Osmanlı'ya bakın. Yaptığı 10 savaşın 6'sını 7'sini kazanmış. 3'ünü kaybetmiş. Hak davasında 623 yıl idare olundu. Hayatta kaldı. Roma'dan sonraki en büyük imparatorluk. Roma İmparatorluğu'ndan sonra. 623 yılın 400 yılında bütün dünya kendisine biat etti. Osmanlı. Atamız Osmanlı. 400 yılında bütün dünya kendisine vergi ödedi, cizye ödedi. Koruma istedi, koruma talep etti. Dünyada Birleşik Krallık hariç bize biat etmeyen tek ülke yoktu diyor Osmanlı paşaları. Hepsi biat etti. Bunlar anayasası İslam olduğu için, anayasası Kur'an olduğu için Allah-u Teala yardım etti. Bakın böyle bir orduya bile Allah-u Teala her zaman galibiyet vermiyor. Günleri, bu günleri insanlar arasında döndürür dururuz. İyi ve kötü günleri insanlar arasında döndürür dururuz diyor Allah-u Teala. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ İşte bugünler. نُدَاوِلُهَا Çevirir dururuz. Bir onlara kuvvet veririz, sizi yenerler. Size baskın gelirler, sizden üstün olurlar. Biz size kuvvet veririz, siz onları yenersiniz, onlardan üstün olursunuz. Bugünleri döndürür dururuz. Bunun hikmeti nedir? Bunun hikmetlerinden bir tanesi şudur. Eğer savaşların tamamını İslam orduları kazansaydı, diyelim ki bugüne kadar 1000 savaş yaptık. 1000 savaşın 1000'ini de İslam orduları kazanacak. Hepsini. Kafirler şunu demez mi? Ya demek ki kesinlikle bunlar doğru yolda. Kesinlikle bu İslam doğru bir din. Biz boşu boşuna inkar ediyoruz aptal gibi. Her savaşta bunlara mağlup oluyoruz. Her savaşta mağlup. Çocuk oyuncağı gibi devamlı bizi tokatlayıp gönderiyorlar. Tokatlayıp gönderiyorlar. Bu imtihan sırrına aykırıdır. Eğer bütün savaşları Müslümanlar kazansaydı ilmi, cebri bir ilim ortaya çıkardı. Yani zorlayıcı bir ilim. İslam'a girmeye insanları zorlardı. Allah-u Teala böyle istemiyor. Allah-u Teala insanları İslam'a zorlamıyor. Delillere bakacaksınız. Peygamberimi dinleyeceksiniz. Gelmiş olan İslam'ın inişini gözlemleyeceksiniz. Delillere bakıp doğruyu siz bulacaksınız. İnanıp inanmamakta özgürsünüz. İnanmayanların kafasına şimşeği çaktırmıyorum. Sabredeceğim. Ben size bir irade verdim, özgür bir irade verdim. Son nefesinize kadar bunu yaşamaya devam edeceksiniz. İster bana küfrederek, ister bana şükrederek. Ama son nefes eninde sonunda size de gelecek ve gırtlağınızdan sizi yakalayacağım ve hesabı soracağım. Bunlar Allah'ın kullarına söylediği manevi cümleler, manevi sözlerdir. İmam Razi Hazretleri ayet-i kerimeyi tefsir ederken bir paragraf getirdim. Birebir onun ağzından söylemem lazım çünkü çok ince bir müfessir. İlmi çok derin. Şöyle diyor imam. Cenab-ı Hak şayet her zaman kafirlerin sıkıntısını arttırıp müminlerin de sıkıntısını gidermiş olsaydı, iman etmenin hak, etmemenin ise batıl olduğuna dair zaruri bir ilim meydana gelmiş olurdu. Şimdi düşün, mahallende bir Yahudi var ya da bir Hristiyan var ya da bir ateist var. Şimdi devamlı surette senin sıkıntıların gideriliyor, sen sıfır sıkıntı, sıfır sorun, eline attığın altın oluyor. Her şey gülük ristanlık gidiyor, senin ailenden hayatın boyunca hiçbir hasta çıkmıyor. Sen de hastalanmıyorsun. Ama Yahudi, Hristiyan ve ateist devamlı hastalanıyor. Devamlı sıkıntılar, sorunlar baş gösteriyor onlarda. Şimdi burada ne var burada? İmtihan sırrına aykırı. Zorlama bir ilim var burada. Zorlama ilim şu, onları İslam'a zorluyor. Bak Müslüman olursan hayatın boyunca hiç sıkıntı çekmeyeceksin diye onları zorlamış oluyor. Bu da imtihan sırrına aykırı oluyor. Allah-u Teala bunu istemiyor. İmam devam ediyor. Eğer bu böyle olsaydı, o zaman da teklifin mükafat ve cezanın bir anlamı kalmazdı. İşte bu sebepten dolayı şüpheler bulunmaya devam etsin ve mükellef de İslam dininin gerçek olduğuna delalet eden delilleri inceleyerek bu şüpheleri gidersin. Böylece de Allah katındaki mükafatı büyüsün ve çoğalsın diye mihnet ve sıkıntıyı bazen iman edenlere, bazen de kafirlere musallat eder. Günleri böyle Allah Teala Hazretleri döndürüp duruyor. Döndürüp durmasaydı bütün dünyadaki insanlarda, mesela basit bir örnek vereyim. Covid diye bir salgın var şu anda. Her yüzyılda bir büyük bir salgın olur dünyada. Allah-u Teala dünya nüfusunu azaltır. Covid diye getirilen bu salgında, ortaya çıkan bu salgında Allah-u Teala bir şey irade etseydi, bu virüs dünyadaki herkese musallat olacak. Ateist, deist, komünist, dinsiz, Hristiyan, Yahudi, hepsine musallat olacak. Ama bir tane Müslüman bile bu virüsten etkilenmeyecek. Böyle bir şey irade etmiş olsaydı, yapabilir mi bunu Allah? Allah-u Teala dilerse her şeyi yapar. Bunun için, onun için bu çok kolay. Yapabilir miydi? Yapardı ama Allah böyle murad etmedi. Hristiyan da ölüyor, Müslüman da ölüyor. Depremler İslam'a uzak olan beldelerde de oluyor. İslam'a yakın olan, İslam'ı yaşamaya çalışan beldelerde de oluyor. Her tarafı Allah-u Teala sarsıyor. Gafletten uyandırmaya çalışıyor. Bunlar ikaz sopalarıdır. Şefkat tokatlarıdır. Virüs de bunun gibidir. Allah-u Teala böyle murad etmedi. Günleri aramızda Müslümanlarla kafirler arasında döndürdü. Bazen bizi galip kıldı. Bazen onları galip kıldı. Onları üstün kıldı. Ve bizi mağlubiyetle sınadı. Meselenin özeti budur kardeşler. Şimdi hiç acı çekmeyeceğimiz bir yer istiyoruz biz. Yani neden Allah-u Teala dileseydi dünyada bize hiç acı çektirmezdi? Acı çekmeyeceğin yer cennet. Eğer dünyada hiç acı çekmeyeceğin bir şey olsaydı, bir an olsaydı zaten dünyayı cennet bellerdin. Ama Allah-u Teala diyor ki burası geçici. Burası sıkıntı ve mihnet evi. Ben size geçici olmayan kalıcı, hiçbir sıkıntı ve çile çekmeyeceğiniz, hiçbir gayret göstermeden nimetlere gark olacağınız bir yer ayarladım. Bir yer hazırladım. Kur'an'da cennetle alakalı yüzlerce ayet var. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde ifade ettiği detaylar var. Yüzlerce detay var. Bize orayı hazırladı. Müminlere orayı hazırladı. Dolayısıyla sıkıntı ve mihnet burada olacak. Sıkıntılar bize varoluş amacımızı, gayretimizi hatırlatır. Allah'ın verdiği bu mihnetler, bu sıkıntılar neden var olduk, neden yaratıldık? Amacımız ne? Biz bu dünyaya niye geldik? Gideceğimiz yerde hiç sıkıntının olmayacağı, hiç çile çekmeyeceğimiz bir yer var mı diye düşünebilmemiz için bu sıkıntıları Allah-u Teala bize verdi. Hiç sıkıntısı olmayan bir adam düşünür mü? Nereye gideceğim? Ölüm var mı? Öldükten sonra bana ne olacak? Kardeşler, dünyanın en büyük İslam'a küfreden insanları, en şiddetli İslam'a küfreden ve İslam'dan uzak yaşayan insanları, en zengin olanlar. Kişideki maddi varlık durumu ne kadar fazla olursa, Allah'a olan isyan miktarı da o kadar fazla oluyor. Meydan okumaya başlar artık, meydan. Ben bir şey isteyeceğim zaman duayla görmediğim bir şey, yaratıcıdan istemem. Parayı basarım ve alırım diyor. Yani kendisi de bir nevi küçük tanrı oluyor. En büyük kafirler, en çok zengin olanlar. Nemrut'a bakın, Firavun'a bakın, Karun'a bakın. Bunlar en büyük kafirlerdir. Neden? En çok zenginliği Allah-u Teala bunlara vermiştir. Ama zenginlik bununla beraber bir kibri ortaya çıkartıyor. Bir kibir geliyor. Kibirle beraber artık düşünemez oluyorsun. Öyle bir perde, öyle bir gaflet perdesi geliyor ki düşünemiyorsun. Ya ben yatalak bir hasta olabilir miyim acaba? Hasta olsam, yatalak bir hasta olsam bana kim bakacak? Ve ben bir gün öleceğim. Öldükten sonra toprağın altına girdiğimde bana ne olacak? Toprağın altından sonra bir mahşer durumu var. Bir cennet ya da cehennem hesap durumu var. Hakikaten buralar var mı? Bakın bu soruları kimse kendine sormaz. O zenginler bu soruları kendine sormuyor. Bu yüzden zulümlerine zulüm katıyorlar. En büyük zalim onlar oluyorlar. Bu sualleri hiç kendilerine sormuyorlar. Allah-u Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin kardeşler. İşte bu sualleri acı çekmeden, imtihana maruz olmadan, Allah-u Teala seni sınav etmeden düşünemiyorsun. Gaflet perdesi önünden kalkmıyor ve bu sualleri aklına getirmiyorsun, düşünmüyorsun bile. Bu sebeple Müslümanlara Allah-u Teala mağlubiyet günlerini tattırdığı zaman burada da bir hikmet var. Onları günahlarından temizliyor. Bütün günahlarından, sıkıntılarından arındırıyor ve ahiretteki derecelerini arttırıyor. Bu da müminlerin başına gelen sıkıntılar, mağlubiyetler, eza ve cefa neticesinde Allah'ın verdiği mükafatlardan bir tanesidir. Devam ediyor Allah'ımız. Bu günleri biz döndürürüz. İnsanlar arasında döndürürüz iyi ve kötü günleri. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Şimdi Allah-u Teala ayetin devamında diyor ki neden döndürürüz? Niye biz böyle yaptık? Niye böyle takdir ettik? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ Allah bunu bilsin ve ortaya çıkartsın diye. Ya'leme Allah'ın bilmesi demek. Ama Allah-u Teala ezel ve ebedde olacak olan her şeyi bir noktada bildiği için müfessirler bu ayeti kerimeye şöyle mana veriyor. Ortaya çıkartsın diye. Olay ortaya çıksın diye. Tamam Allah-u Teala buradaki insanların tamamının cennete mi, cehenneme mi gideceğini zaten biliyor. Ezeli ilmiyle. Filmin sonunu bile biliyor. Onun ilmi böyle bir şey. Tamam da onun bilmesi bizim bildiğimiz anlamına gelmiyor. O bilmesine rağmen bizi bu dünyaya göndermeden, bu sınavlarla sınav etmeden öldürmüş olsaydı ya da hiç yaşatmamış olsaydı, ruh halinde bizi var etmiş, bedenlere koymamış, dünyaya göndermemiş. Ve şöyle deseydi bize, sizi dünyaya göndermedim sınav etmeye. Nasılsa şu güruhun tamamı cehenneme girecekti, şu güruhun tamamı da cennete girecekti. Ben bunu bildiğim için gerek duymadım. Sizi dünyaya göndermedim bu yüzden. Sınav olmanıza gerek yoktur deseydi. Bu Allah'ın adaletine sığar mıydı? Sığmaz. Allah'ın adaleti, onun bilmesi olayın vuku bulması anlamına gelmiyor. Bir mühendisin evi yapacağı zaman kaç temel dikeceğini, kaç pencere koyacağını, çatıyı hangi kalınlıkta yapacağını bilmesi binayı yapmış olduğu anlamına gelmiyor. O proje, proje önünde. Daha henüz bina yapılmadı. O projenin faaliyete sokulması lazım. Kaç işçi tutulacağı, işçilerin sınav edileceği, tembel işçilerin kovulacağı, kovulmayacağı, kaliteli işçilerin ödüllendirileceği, rütbe atatılacağı, bunların tamamı o kağıt üzerindeki planın işleme dökülme halidir. İşte dünya o binanın yapılması anıdır. Kim ne kadar çalışıyor, kim kaytarıyor, her şey burada belli oluyor. Dünya ahiretin tarlasıdır sözü, koca karı sözü değildir. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Bin netice, biz sadece ruh planında, ruh halinde beden verilmeden var olmuş olsaydık ve Allah bizi dünyaya göndermeyip sınav etmeseydi ve bizi öyle hesap etseydi, cehenneme öyle atsaydı. Biz ne diyecektik? Kur'an'ın deyimidir. Ya Rabbi sen bizi sınav etmeden cehenneme atıyorsun. Bu nasıl iş? Sen bizi sınav etmedin ki. Diyeceğiniz için ben sizi dünyaya gönderdim diyor Allah Teala Kur'an'da. Bizi dünyaya gönderdi ki bahanemiz kalmasın diye. Allah'a karşı herhangi bir bahane uyduramayalım diye. Meselenin özeti budur kardeşler. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Aranızdan iman edenleri ortaya çıkartsın. Aranızdan kaliteli Müslümanları ortaya çıkartsın. Ben Müslümanım, ben zaten iman ettim deyip hiçbir şey yapmayanla ben Müslümanım, iman ediyorum deyip gereğini yerine getirenler ortaya çıksın. Hem Müslümanım diyor hem bir vakit namazı yok. Bu nasıl Müslümanlık? Böyle Müslümanlık olur mu? Hem Müslümanım diyor hem kibir 1500. Kibir 1500 karnını doyurunca aylık maaşını cebine alınca dünyanın en kibirli, en gururlu adamı. Cebindeki maaş 4000 lira, 5000 lira. Sen kime hava civa yapıyorsun ya? Şarjını yeni doldurmuş telefon gibi. Havalı civalı gördüm seni. Telefonun şarjı dolduğu anda bir kibirli, bir gururlu ışığı tam yansıtıyor böyle bir. Çok rahat bir şekilde yansıtıyor ışığı. Telefon artık %100 şarjda. Sen de enerjin yerindeyken, gücün kuvvetin yerinde, gençliğin yerinde, cebinde para görmüş. Karnını da doyurmuşsun. Bir kibir, bir gurur. Baş aşağı inmiyor, yere bakmıyor. Baş devamlı yukarıda. Yere bakmıyor ama her telefonun şarjı bir gün biter bro. Her telefonun şarjı bir gün biter. Siz arızalanmayan telefon duydunuz mu hiç? Arıza vermeyen telefon olur mu? İnsan yapımı olan her şeyi arıza vermek zorundadır. Her şey. Ancak Allah yapımı olanlar arıza vermez. Güneş. Arıza verdiği anda yaşam biter. Allah diyor ki kıyamete kadar ben onu yaşatacağım. İstediğiniz kadar atom bombası atın güneşe fayda etmez. Ben size bir zaman tayin ettim. Güneşe bir gün tayin ettim. O günleri doldurmadıkça kıyameti kopartmayacağım. Güneş arıza vermeyecek. Ay kıyamete kadar arıza vermeyecek. Ayı Samanyolu galaksisi içinden o döngüden çıkartıp çekip alırsanız dünyadaki yaşam biter. Sular bizi boğar. Deniz bizi boğar. Ve yaşam biter. Deniz gelgitlerini kontrol altına Allah-u Teala ayla alıyor. Ayın çekimiyle. Öyle bir yörüngeye oturtmuş ki onu birkaç kilometre bile ileride ya da içeride olsa tıpkı güneş gibi dünyadaki yaşam biter. Her şeyi bu şekilde bir sisteme oturtmuştur Allah Teala Hazretleri. Hadise bu. Ortaya çıkartmak için kaliteli Müslümanı zayıf Müslümanı ortaya çıkartmak için biz günleri sizin aranızda döndürüp duruyoruz. Mahallendeki o zengin olan kişi var ya, bugün zengin. Allah-u Teala ya bir yıl içinde ya 20 yıl içinde ondan zenginliği alabilir yaşam tarzına bağlı olarak. Fakirlikle sınav eder. Zenginliği alır. O zenginliği sana verebilir. Aynı mahallede sen bu sefer sen zengin olursun, o fakir olur. Günler böyle değişir durur. Kıyamete kadar günler böyle değişip duracak. Günlerin değişip durmayacağı tek yer cennettir. Cennette biliyorsunuz gün dönümü yoktur. Güneş battı, yarın. Yarın diye bir şey yok cennette. Cennette gün dönümü yoktur. Hep ikindi vakti. Öğle ya da sabah değil. Hep ikindi vakti. Kıyamet sonsuzluğa kadar, kıyametten sonra sonsuzluğa kadar cennet hep böyle gidecektir. İkindi vakti. İkindi vakti biliyorsunuz. Güneşin tepede olmadığı, çok haz aldığımız, rüzgarın, hafif melten rüzgarın estiği bir andır. Çok keyif aldığımız bir andır. Açık alana, pikniğe çıkanlar genelde ikindi vaktini tercih ederler. Hele şu sıcaklarda, öğle vakti falan kimse bir yere çıkmıyor. Ayet devam ediyor. Aranızdaki müminleri ortaya çıkartalım diye. Biz bunu böyle yaptık. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ Sizden şahitler, şehitler ortaya çıkartalım diye bunu böyle yaptık. Biliyorsunuz Bedir Savaşı'nda bazı gençler savaşa katılamamıştı. Uhud Savaşı'nda Muhammed Aleyhisselam'a baskı yaptılar. Meydanda. Savunma yapmayalım Medine'de. Meydanda göğüs göğüse savaşalım ki biz şehit olalım. Birçok arkadaşımız gitti şehit oldu Bedir'de. Biz şehit olamadık. Bu nimeti tatmak istiyoruz ey Allah'ın Resulü. Biz Uhud'da meydanda savaşmak istiyoruz. Deyince Muhammed Aleyhisselam gençlerin iştiyakının, şevkinin çok olduğunu görünce kabul etti. Ve Uhud'da meydanda savaşmaya gittiler. Allah-u Teala diyor ki, aranızdan bazılarını bu savaşlarda öldürmemizin sebebi, aranızdan bazılarını şehit olarak kabul etmek isteyişimizdendir. Şehitlik İslam'da peygamberlikten sonraki en yüksek makam nedir? Şehitliktir. Bakın, bütün Müslümanlar öldüğü zaman kabirde, kabri cennet bahçesinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Standart Müslümanların hepsinin başından geçen mesele budur. Kıyamete kadar o kabrinde kalır. Allah-u Teala'nın izin verdiği zamanlarda ruh olarak istediği yere seyahat eder. Şehitlerde ise durum böyle değildir. Şehitler de kabre girer, ilk gece kabrinde geçirir. Sonra Allah-u Teala onun ruhunu semaya yükseltir. 7 kat semanın üstünde cennetül mevaya. Şehidin bir manası şahit demektir. Şahitten şehit derler. Neye şahit? Allah'ın cennetine ve evleneceği huri kızlarına şahit. Şehit olduğu anda Allah cennette kendisine vereceği eşlerini ona gösterir ve cennetteki makamını, köşkünü ve akarsularını gösterir. Bu yüzden şehide şahit derler İslam alimleri. Şimdi hemen cennetin mevaya çıkartılıyor o Müslüman. Bakın, 5 vakit namazını kılmayan birisi bile olsa, zayıf Müslüman, cumadan cumaya gidiyor. Ama vatan için ve din için hayatını ortaya koyuyor. Şimdi yangınlarla mücadele eden kardeşlerimiz var. 8-9 tane şehit vardı az önce haberlerde gördüğüm. Şimdiye kadar 8-9 tane şehit var. Bu insanlar düşmana kurşun sıkmıyor. Yangını engellemeye çalışıyor. Daha fazla can tehlikeye, mal tehlikeye girmesin diye vatanını ve milletini korumaya çalışıyor. Bu koruma esnasında bu adamın başına bir şey gelse, bir azasını kaybetse ne denir? Gazi, savaştaki gibidir. Hiç farkı yoktur. Bedenini kaybetse ve ölse ne denir? Şehit. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu yapsın. 7-8 tane şehidimiz var şimdiye kadar. Mücadele ediyorlar, gayret gösteriyorlar. Teknik imkanlarımızla beraber savunmaya çalışıyoruz. Fakat anormal durumlar var. Nedir o? 1- Aşırı sıcak. 2- Sıfır nem. Nem hiç yok. 3- Aşırı şiddetli rüzgar. Her şey aleyhimize. Allah-u Teala sınavın şiddetini arttırmayı dilediği zaman bir kavmin her şeyi aleyhine getirir. Bakın 3 mesele de aleyhimize. Mevla Teala bu işleri tam tersine çevirsin. Nemi, yağmuru arttırsın. Bol bol yağmur göndersin bize. Şu olayların tamamı kapansın. Allah'ım duamızı kabul buyur ya Rabbi. Rabbime hamdolsun. Çok büyük bir kısmı bitti ama 7-8 tane hala güney bölgelerinde özellikle 7-8 tane ciddi yangınla hala mücadele ediyoruz. Mevla Teala bizlere yardım etsin kardeşler. Kibirle hareket etmeyeceksin. Kibirle, gururla hareket ettiğin zaman Allah-u Teala burnunu yerde sürter. Ben ustayım, ben zenginim, benim yazlığım var. Bak ormanın içine yazlık koydum falan. Allah-u Teala ateşi getirir. Ne yazlığın kalır, Ne ağacın kalır ne bir şeyin kalır. Her şeyin gider. Mevlana Celaleddin diyor ki, ibret al yere düşen yapraktan. O da tepeden bakardı toprağa. Yaprakları bilirsiniz. Toprağa tepeden bakıyor ve şöyle diyor. Oo, her gün eziyorlar, hayvanlar üstüne pisliyor falan. İnsanlar gelip eziyorlar. Toprak! Bense ağacın dalındayım. Rüzgar pöfür pöfür üstüme vuruyor. Karbondioksit alıyorum. Oksijen veriyorum. Yapraktaki kibre bak. Ama her yükselişin bir inişi var. Yaprak kardeş. Yaprak kardeş. Sonbahar bir geliyor. Yaprağın dalla tutuşması. Yaprağın gençliği bitiyor, ihtiyarlıyor, dalı tutamıyor. Dalı tutamadığı için hazan oluyor. Toprağın üstüne dökülüyor. Sonra o hakaret ettiği, aşağıladığı, kibirle baktığı toprak yaprağı yutuyor, çiğniyor ve içine alıyor. Ne oldu? Yaprak oldu zombi. Toprağın içine girdi. Zombi yaprak. Kibirlenmeyeceksin. Aynı o yaprağın kibri insanda da mevcut. Sen de o yaprak gibi toprağın içine gireceksin. O zaman ezip geçtiğin, üstünden geçtiğin o toprağı asla küçük görme, asla aşağılama. Kibir Allah'ın en sevmediği huylardan bir tanesidir. Kibir. Şeytanın en sevdiği huy nedir? Kibir. Sadece kibrinden sebep asi oldu. Meleklerin hocası konumundaki şeytan sadece kibrinden sebep asi oldu, Allah'a baş kaldırdı ve kafirler zümresine ilk halk oldu. Dönüş ihtimali yok. Bakın, dünyadaki en büyük kafirin bile dönüş ihtimali var. Fakat şeytanın dönüş ihtimali yok. Allah o kapıyı kapattı. Tövbe etmeyeceksin. Sana kıyamete kadar mühlet verdim. Ebedi olarak cehennemde yanacaksın. Şeytan hakkında verdiği hüküm bu. Dönüş şansı yok. Dolayısıyla aranızdan şahitler ortaya çıkartmak için, şehitler ortaya çıkartmak için de biz sizin başınıza böyle mağlubiyet günleri de veriyoruz. Biz sizin başınıza böyle sıkıntılı günler de veriyoruz diyor Allah Teala Hazretleri. Ayeti bitirelim. Minkum şühedâe vallahu la yuhibbu zalimin. Muhakkak ki Allah zalim olanları hiç sevmez. Zalimler, zalimlerin en önemlilerinden bir tanesi ne? Allah'ın kendisine vermiş olduğu beden nimetinin farkında olmayanlar. Bu bedeni sanki parayla almış gibi kibirle hareket edenler. Ve bu bedeni hor kullananlar. Bu bedene uyuşturucu, içki enjekte edenler. Bu bedeni kirletenler. Bu bedeni zina parası almak için kullanan insanlar, en büyük zalimler. Beden satanlar, ten işçileri. Şimdi onun kelimelerini biraz yumuşatmışlar. Beden işçileri. Kadın bedenini satıyor. Eskiden sokak kadını derlerdi, fahişe derlerdi. Şimdi yumuşattılar onu. Onlara fahişe demeyelim, beden işçileri diyelim. Ama bu hoş bir tabir değil. Beden işçisi tabiri meşrulaştırmaya yöneliktir. Bu olay meşru bir olay değil. İslam'ın taban tabana reddettiği bir olay. Zina ve zinaya yol yapıyor. Beden işçisi değil. Beden işçisi inşaatta çalışan kardeşimdir. İşte beden işçisi o. Her gün yüzlerce kocaman tuğlayı, demiri sırtına alıyor ve taşıyor. Beden işçisi bu. Bedenini satan birisine beden işçisi nasıl diyeceksin? Allah-u Teala bu bayan kardeşlerimize de hidayet nasip etsin. Gittikleri bu kirli yoldan, şeytanın adımlarından bir an evvel dönüversinler. Amin. Zalimlerin en önemlilerinden bir tanesi bedenine hürmet etmeyenler, bedenine saygı göstermeyenler. Bir başka zalimle hayvanlara hürmet etmeyenler. Hayvanların hakkını çiğneyenler. Hayvanlara azap edenler. Hayvanların kulaklarını kesenler. O köpeklerin kulaklarını kesiyor. Kardeşlerim bana mesaj atıyor. Hocam, köpeğimiz daha saldırgan olsun diye kulaklarını kesiyoruz. Sen bu hükmü kimden aldın? Yani bu canlı değil mi bu? Bu canlı, bunun bir ruhu var. Ve mahşer günü sen İslam'a iman ettiysen şunu bilirsin. Mahşer günü Allah Teala hayvanlarla insanları yüzleştirecek. Herhangi bir hayvana zarar verdiğinde muhakkak bu hayvan senin sevaplarını almayacağı için ona yaptığın işkencenin bir mislini sana yapacak. Dikkat buyurun, sevapları tartıda, sevaplarımız günahlarımızdan fazla geldiğini düşünün. İslam inancına göre bir tane sevap günahtan fazla gelse bu kişi nereye gider? Cehenneme uğramadan direkt cennete gider. Günahlarını Allah-u Teala yok sayıyor. Bir tane sevap bile fazla gelse. Ancak kul hakları müstesna. Kul haklarında yüzleştirme var. Tamam da Hayvanlar bizim sevaplarımızı alamaz ki. Yani bir adamın suratına bir küfür ettiysem, suratına vurduysam, bu adam bana hakkını helal etmediyse ahirette sevaplarımı alacak bu adam. Tamam da hayvan sevap, cennete gitmek yok hayvanda. Hayvan cennete gidemeyecek. Dolayısıyla sevaplarım hayvanda işe yaramıyor. Ne olacak? Allah-u Teala adaleti nasıl sağlayacak benimle hayvan arasında? Ona yaptığım işkencenin bir mislini hayvana kuvvet verecek, beni aciz kılacak. Hayvan aynı işkenceyi bana yapacak. İşte bu Allah'ın adaletidir. Bu hayvanları yakanlar, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Şimdi 8 tane kaybımız var diyorum da, o yaktıkları ormanlarda, o kundakladıkları ormanlarda kaç yüz bin tane, kaç milyon tane canlı öldü, farkında mısınız? Kaç milyon canlı kaybımız var, farkında mısınız? Ekolojik dengeyi, tabiat ve hayvan arasındaki ekolojik dengeyi, bizim yaşamımıza yardımcı olan ekolojik denge. Hayvanlar ve tabiat arasında Allah-u Teala böyle bir denge kurmuştur. Ormanları yaktığın zaman içindeki yüz binlerce, milyonlarca canlıyı, hayvanı, kelebeği, kuşu, böceği, karıncayı yakan insanlar nasıl hesap verecekler? Nasıl hesap verecekler? O kul hakları nasıl yüzleştirilecek? Hiç düşünmüyorlar mı? Karınca bu, karınca. Kaç milyar tane karıncayı öldürmüşsün de biliyor musun? Bunların hesabını vermeyecek misin? Ey zalim, ey terörist, ey İslam düşmanı, vatan millet düşmanı. Bunun hesabını nasıl vereceksin? İslam tarihinde büyüklerden bir tanesi Hasan-ı Basri Hazretleri. Allah ona rahmet etsin. Tabi'in döneminin en büyük alimlerinden bir tanesi. Bir ağacın gölgesinde oturuyor, sırtını dayamış. Dinleniyor gölgelikte. Bir süre dinlendikten sonra kalkıyor ve yoluna gidiyor. Uzunca bir yol gittikten sonra bir bakıyor, cübbesinin kolunda bir karınca. Karınca havadan aşağı inmez değil mi kardeşler? Nereden geldi bu karınca? Ağaçtan diyor, o ağaça ben yaslandım diyor, muhtemel cübbemden koluma gelmiştir bu karınca. E şimdi ben onu aldım, uzak bir vilayete götürdüm diyor bu karıncayı. Ben burada bu karıncayı yere atsam, ne ailesini bilir, ne yuvasını bilir, şaşkın olur, bu ölür. Ben en iyisi diyor, gittiğim o ağaca tekrar geri döneyim. Bu karıncayı ağaca bırakayım. İslam bu, İslam'ın hayvana verdiği değer bu. Hasan-ı Basri'ye o kadar yolu geliyor geriye. Yola geliyor, karıncayı alıyor, cübbesinden tutuyor, ağacın dibine bırakıyor. Tam geri dönecekken duruyor. Dur diyor, şu cübbeyi bir çıkartayım, bir bakayım bir tane daha olmasın karınca. Cübbeyi bir alıyor, etrafına bakıyor, başka bir tane olmasın, o kadar yol gittik, bir daha gelmeyelim diyor. Cübbeye bakıyor, başka bir hayvan daha yok. Tekrardan yoluna devam ediyor. Buna İslam alimi denir. Buna kaliteli, şuurlu Müslüman denir. Şuurlu Müslüman böyle hareket eder. Bir tek hayvanın hakkı. Yuvasından ayrılmasın. Öldürmek falan değil ha. Yuvasından ayrılmasın diye. Sen ne yapıyorsun evindeki karıncaları? Nasıl öldürebilirim? Öldürmek için nasıl teknikler var? Hangi hapı almam lazım? Hangi ışını kullanayım? Bunları öldürmem lazım bunları. Önce ondan kurtulmak, uzaklaştırmak. Bunun yoluna bak. Nasıl uzaklaştırabilirim? İslam'a göre bir hayvan ailene ya da malına zarar veriyorsa öldürme hakkın vardır. Ama kaliteli bir Müslümansan önce def etme yöntemine bakacaksın. Ahirette bir helallik, bir kul hakkı meselesi olmasın diye önce nasıl def ederim? Def etmenin yollarına bakacaksın. Bunu ortaya koyamazsan ancak öldürme durumu söz konusu olabilir. İslam'ın hayvana bakışı bu. Muhammed Aleyhisselam ordusuna herhangi bir yere taarruz emri verdiğinde verdiği emre dikkat edin. Yaşlılara, kadınlara, çocuklara ve size kılıç sallamayan hiç kimseye kılıç sallamayacaksınız. Eziyet etmeyeceksiniz. Bir. İki, hayvanlara ve ağaçlara dokunmayacaksınız. Hayvanlar tamam canlı, anladık. Ağaçlar hayvanlara göre daha bir cansız. Evet, su çekiyor, toprakla bitişik halde bir su döngüsü var. Bir canlı olarak kabul edilir ama hayvandaki canlılıkla ağacın canlılığı bir değildir. Şu İslam'daki hürmete bakın. Hayvanlara ve ağaçlara dokunmayacaksınız. Muhammed Aleyhisselam böyle söylerken bunlar gidiyor ağaçları yakıyor. Hayvanların tamamını telef ediyorlar. Ebu Derda radıyallahu anh, sahabenin önde gelenlerinden bir tanesi, Muhammed Aleyhisselam'ın dağ arkadaşıdır. Sahabeden bir tanesi geldi, Ebu Derda'yı gördü, fidan dikiyor. Yere. Dedi ki, ya Ebu Derda, sen Allah Resulü'nün dağ arkadaşısın. Yapacak başka iş bulamadın mı? Senin daha önemli işlerin olması lazım. Git İslam'ı anlat, insanların hayatını kurtar. Ağaç dikmekle ne işin var? Bununla mı uğraşıyorsun sen? Dedi. Ebu Derda dedi ki, sen çok yanlış bir kanaatte bulundun, çok peşin konuştun. Şimdi ben sana Muhammed Aleyhisselam'dan duyduğum bir şey söyleyeyim mi? Bakın, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Bir kimse ağaç diker de, o ağacın meyvesinden bir insan veya Allah'ın mahlukatından herhangi bir varlık yerse bu, o ağacı diken kimse için sadaka olur. Herhangi bir yere bir ağaç diktin. Ya mahlukat ya da insan. Oradan aldı, o meyveden yedi. Ya da hiç meyvesi yok, oksijenini aldı. Oksijeni almıyor muyuz kardeşler? Biliyorsunuz insanlar oksijenle beslenir. Cinler karbondioksitle beslenir. Allahu Teala bizi ters yarattı. Bizim verdiğimiz nefesle onlar besleniyor. Onların verdiği nefesle biz besleniyoruz. Tabiat, ağacın verdiği nefesle biz besleniyoruz. Oksijen. Şimdi o ağacı diktiğin zaman onun verdiği oksijenden ne kadar insan fayda sağlıyorsa. Niye bütün haberlerde ciğerlerimiz yanıyor diyor? Ülkenin ciğerleri ormanlardan geçer. Bu ormanlık alanlara herhangi bir bina dikmek falan yasaktır. Kanunlarla korunmuş alanlardır. Ormanların tamamı yansa bile tekrar ağaç dikilmek zorundadır. Çünkü ciğerlerimiz yok olmasın. Halk rahat nefes alabilsin diye. Oksijen ne kadar azalırsa hastalık miktarı o kadar fazla artar. Bir ülkedeki oksijen miktarı, ağaç miktarı ne kadar fazlaysa bağışıklık miktarı o kadar fazla olur insanlarda. Daha kuvvetli olurlar. Hastalık miktarı da o kadar düşer. Bu yüzden ağaçlar çok önemlidir. Ebu Derda radıyallahu anh bu hadisi söyleyince karşıdaki sahabe kilitlenip duruyor. Ağaç dikin. Müslüman kardeşlerim, varsa bunun bir yöntemi, bağın bahçen bir şeyin varsa bir ağaç dik. Bir kayıtlı bir işin olsun. Er odur ki koya dünyada bir eser, esersiz kişinin yerinde yeller eser. Havalar eser yerinde. Sen bir şeyler koy. Bir şeyler yap. Onlar yıkar. Hayvanların işi yıkmaktır. Hayvanların daha aşağı olanların, kundakçıların işi yıkmaktır. Bizim işimiz yapmaktır. Biz yaparız. Biz insanız. Onlar yıkacak. Biz yapacağız. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu başka bir hadisinde. Allah Resulü'nün korusu içinde bulunan ağaçlara sopa ile vurulmaz ve onlar kesilmez. Allah Resulü'nün korusu ne demek? Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Taif. Bu üç yerde ağaç kesilmesini Muhammed Aleyhisselam yasakladı. Burası Allah Resulü'nün korusu. Harem alanıdır. Buradan hiçbir ağaca vurulmaz bile. Bırak kesilmesini, vurulmaz bile. Devam ediyor Peygamberimiz. Fakat zaruret halinde hayvanların yemesi için hafif ve yumuşak bir şekilde rıfk ile yumuşaklıkla sallanarak yaprakları silkelenebilir. Yaprakları silkelenebilir. Meyve mi alacaksın? Silkele. Vurma. Sopalarla vurma. O ağaç bir canlı. O ağaç bir canlı. Sopalar bana dut getiren kardeşim. Lütfen bana dut getirirken ağaçlara vurmayasın, değil mi? Tamam, ben dutu çok seviyorum, kabul de. Salla. Sadece salla. Vurmak yok. Muhammed Aleyhisselam'ın edebinden. Bir hadis-i şerif daha söyleyeceğim kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Bu benim en etkilendiğim hadislerdendir. Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa. Farkındasın. Sura üflendi. Kıyamet kopuyor. Elinde de bir fide var. Tam işe başlayacaktın. Sur üflendi. Kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın. Hocam ama niye yani? Az sonra kıyamet kopacak. Zaten güneş, ay, dünya hiçbir şey kalmayacak. Neden Muhammed Aleyhisselam böyle söylüyor? İyi bir şeyler yapmaya bizi alıştırmak için böyle söylüyor. Bulunduğun konum ne kadar zorlu ve şiddetli olursa olsun, ne kadar sıkıntılı bir durumda olursan ol, iyi bir şeyler yapabilirsin. Müslüman demek, mümin demek, emin olunan demektir. İyi bir adam bu, bundan zarar gelmez. Bu hayatı boyunca kafasında bir ideoloji vardır. İyi bir şeyler yapma ideolojisi. Ben Müslümanım, iyi bir şekilde yaşamam ve iyi bir şeyler yapmam, iyi bir şeyler dikmem, iyi bir eser bırakmam lazım der. Hiçbir şey yapamazsa hayırlı ve iyi bir evlat bırakır. Hayırlı ve iyi bir tezgah bırakır. Bir iş kolu bırakır. Müslüman iyi bir şeyler bırakmadan bu dünyadan gitmez. Bundan sebep muhakkak Müslüman kardeşlerim, bu vatan millet düşmanlarına, bu İslam düşmanlarına karşın muhakkak bir şeyler yapalım. Öyle bir imkan, devletin hazırladığı bir imkan, fide bağışlama durumu falan olursa muhakkak bizi de haberdar ediniz. Biz de bu işe dahil olalım. Allah'ın bileceği isimlerimizle bu ağaçları dikelim. Ülkenin geleceğine katkıda bulunalım. Bizden sonra oğullarımız var, kızlarımız var. Onlardan sonra onların çocukları olacak. Allah-u Teala bu topraklarda 1000 yıldır yaşamayı bize nasip ediyor. Allahu alem belki 1000 yıl, 2000 yıl daha yaşayacak bizden sonra gelenler. Ama bunun için bizim bir şeyler yapmamız lazım. bir gayret göstermemiz lazım. Mevla Teala Hazretleri hepimize rahmet etsin. Zalimlerden olmamayı, mazlum ol, zalim olma. Zalimlerden olmamayı, zalimlere karşı koyabilmeyi ve o zalimleri bu ellerle helak edebilmeyi hepimize nasip etsin. Amin, amin. Şimdi birkaç kişi almışlar içeriye, kamera görüntüleriyle ağaçları yakan, ormanları tutuşturan birkaç kişi almışlar. İnşallah soruşturma genişledikçe daha fazla insanı içeriye alırlar ve bu rezaleti bir daha yapmazlar. Siz bizi öldürüyorsunuz diyor. Biz ülkenin güneyinde bir terör koridoru, bir terör devleti, bir Ermeni devleti kurmak istiyoruz. Bir PKK devleti kurmak istiyoruz. Amerika'nın ve İsrail'in güdümünde onların kulu kölesi olarak yaşamak istiyoruz. Siz buna izin vermiyorsunuz. Siz bizi vuruyorsunuz, bizi öldürüyorsunuz. Biz de ne yapacağız? Bodrum'daki, Marmaris'teki ne kadar zengin adamın yatı katı varsa ya da güneydeki, batıdaki ne kadar ormanlık alan varsa tamamını yakacağız. Teröristlerin ifadeleri bunlar. Teröristler böyle söylüyor. Ne kadar ormanlarınız varsa hepsini yakacağız. Siz bizi öldürüyorsunuz çünkü. Bizim Amerika'nın kulu olmamızdan razı değilsiniz. Ama biz Tanrı olarak kendimizi Amerika'yı ve İsrail'i seçtik. Onlar bizim Tanrımız. Bize onlar para veriyor, silah veriyor. Siz bizi öldürdüğünüz için biz size karşı koyamıyoruz. Gücümüz yetmiyor. Ne yapacağız? Zenginlerin yatlarını, katlarını yakacağız. Ormanlarınızı yakacağız. Ve sizin nefes almanızı engelleyeceğiz. Diye bizi tehdit ediyorlar. Allah-u Teala bu kafirlerin tamamının kökünü kazımayı bizlere nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Bir hidayet mesajı okuyayım. Vakit girmeden hem kapatalım kardeşler. Hocam, iki haftadır videolarınızı izlemeye başladım. Allah izin verdi. 5 yıl önceki videolarınıza kadar indim. 5 sene önceki, 2013 sanıyorum ya, 2012-2013 bizim ilk attığımız zamanlar kanalımıza videoları. Bu kardeşim o kadar fazla izlemiş ki 5 yıl önceki videolara kadar inmiş. Bugüne kadar dinle alakası olmayan, kenara 2 lira atayım da arkadaşlarla harcayayım derdinde olan biriydim. Şimdiki gençlerin ve çocukların kafasında ne var? 3-5 TL kenara atayım, hafta sonu arkadaşlarla parti yapacağız, keyif yapacağız. Allah'ın istemediği ortamlarda, Allah'ın istemediği gıdalarla, içeceklerle eğleneceğiz ve paramızı çöpe atacağız. Plan buydu. Şimdi ise bu ilime yöneldim ve kenara 5 lira atayım da geleceğimi kurayım derdine düştüm. Bakın, sohbetler sadece ibadet etme ilmi vermiyor. Sohbetler hayatı şekillendirme, tutumlu olma ilmini de veriyor. Allah'ın en sevmediği insanlardan bir tanesi kim? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحَبُّ الْمُسْرِف۪ينَ Allah müsrif olanları, israf edenleri sevmez. Boş yere para harcayanları, dağıtanları sevmez. Boş yere harcama yapanları, israf edenleri Allah hiç sevmez. Tutumlu olmayanları, birikim yapmayanları, geleceğine yatırım yapmayanları Allah hiç sevmez. Adam geliyor 20 yaşına, 25 yaşına. Ben diyor evlenmeye karar verdim, şimdi artık para biriktirmeye başlayacağım. Yaş 25 oğlum. Yaş 25, daha neyi biriktireceksin? Sen bu yaşta para biriktirmeye başlarsan 40'tan önce evlenirsin. O saatten sonra çocuğun da olmaz. Vatana millete ne faydan var senin? 15 yaşından itibaren çalışmanla, gayretinle beraber ne kazanıyorsan, ne harçlık alıyorsan yarısını köşeye atacaksın. Ben yarın öbür gün evleneceğim ya da kitaplar alacağım, ilmi olarak kendimi geliştireceğim. Ya evlilik kanadına gideceksin ya ilim kanadına gideceksin. Kendini geliştirme kanadına. Geleceğine yatırım yapacaksın. Halkı, gençleri kurtarabilmek için. Hiçbir yatırım yok. 25'e 30'a gelmiş, aklı başına gelmiş, jeton düşmüş. Telefon dıt diye ötmeye başlamış. 30'da telefon ötmeye başlıyor. Dıt. Daha önce telefon sesi yok. Bağlar kopuk. 30'da diyor ki birikim yapacağım hocam diyor. Herhalde bir 10 yıl içinde evlenirim. 40. 40. Rahmetli babam hep söylerdi. 40 tırt. Oğlum 40 tırt. 40'a kadar yapacağını yapacaksın. Kendine devamlı yatırım yap. Devamlı kendini geliştir. 40'tan sonra geliştiremezsin artık. Bak 40 yaşına kadar her gün 100 sayfa okuyan ben artık 10 sayfa okuyamıyorum. 10 sayfa. Hemen gözler kayıyor. Devamlı kendini geliştirmen için o yaşa kadar hamle yapacaksın Müslüman kardeşim. Bu kardeşim de elhamdülillah bunun bilincine gelmiş. Allah size ve yanınızda size destek olanlara, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber cennette buluşmayı nasip etsin. Amin kardeşim, amin. Hem benim için çok güzel bir dua oldu, hem de Müslüman kardeşlerim için, bu hizmetleri yapan Müslüman kardeşlerim için çok güzel bir dua oldu. Allah duanı kabul etsin sevgili kardeşim. Rabbim nasip ederse pazar günü sabah namazında beraber olacağız. 2 hafta sonra inşallah ecelden aman varsa tekrar burada olacağız. Yasaklar bitinceye kadar böyle devam edeceğiz. Yasaklar bitince ne zaman biteceğini anlayacağız. O stadyumlar var ya, stadyumlar tamamen dolarsa, %50 falan değil. Stadyumlar tamamen dolduğu anda anlayın ki sohbetlere gelme açıldı. Kerem Hoca'nın sohbetleri artık açık. Tıka basa içeriği doldurabilirsiniz kardeşler. Kimse bize itiraz edemez. Polisler geldiği zaman da kendimi savunabilirim. Ya stadyumlarda insanlar gol attığı zaman sarılıyorlar, öpüşüyorlar birbirlerine. Orası buradan daha tehlikeli. Biz burada bir ayet söylediğimiz zaman yanındaki adama yürü be, ne hoca, hoca ne ayet söyledi ya falan. Gel seni bir öpeyim diyen var mı? Ne ayet okudu be, hadi be sarılalım. Var mı böyle bir şey? Yok, biz onlardan daha az tehlikeliyiz kardeşler. Stadyumdakiler çok tehlikeli. Virüsün bulaşma ihtimali orada çok daha yüksek. Dolayısıyla stadyumlar ne zaman full kapasite açıldıysa halk bilsin ki hocanın sohbetleri açıldı. Herkes tıklım tıklım burayı eskisi gibi doldurabilir. Dört gözle bekliyorum o günleri. Allah bize nasip etsin. Amin. Dört gözle bekliyorum. Ne güzel burada 300-400 tane genç tamamen mescidi dolduruyordu. Şenleniyorduk, oturuyorduk, konuşuyorduk. Gözlerinin içine bakıyorlardı sohbetin başından sonuna kadar. Müthiş bir enerji alışveriş oluyordu. Bu olduğu zaman kardeşler Allah'ın izniyle yasaklar bitecek. Her hafta tekrar sohbetimize başlayacağız. İnsanların yüzüne bakarak konuşacağım. Biraz sıkışacaksınız, terleyeceksiniz ama kusura bakmayın yani. Kusura bakmayın, o kadar olacak. Allah rızası için ilim meclisine gelmişsin, burada terleyeceksin. Ki ahirette terlemeyesin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.